Hola, boas tardes. Estades escoitando a Radio Calimera no 107.9 da FM. Estos son os nosos informativos de hoxe, martes, e vamos falar empezando por Santiago, despois Galicia e despois todo o mundo, como sempre, intentando deleitarvos unha noite máis. Sí, ainda non sabemos, non temos a confirmación de que a noticia siga sendo noticia, mas o estudiantado de Compostela da Universidade de Santiago está encerrada na Biblioteca Xeral da UCC. Poden encontrar a aplicación, as consecuencias do Plan Bolonia para a xente que está matriculada nos planes bellos. De momento, sabíamos que están ali ocupando a biblioteca e a súa intención, polo menos, é manterse ali hasta o día do greve xeral, e están a reclamar entre ciertas cousas pois que se lles dea máis tempo para poder rematar as asignaturas e que se cumpran o pactado en moitas ocasiones por parte do rectorado con o alumnado. Así pois, bueno, non sabemos se siguen, creemos que sí, non tivemos noticia de que foran desalojados ni nada, e desde aquí un ánimo. Seguimos en Santiago porque atacaron con botes de pintura a sede de Comisións Obreiras en Santiago. A sede do Sindicato de Comisións Obreiras en Santiago de Compostela foi atacado con botes de pintura durante a madrugada deste venres. Segundo explicaron fontes do sindicato Europa Press, cando os membros do sindicato procedían a ver a sede, atoparon a fachada pintada nas que podía se ler "Vendidos AMI", así como diversas marchas provocadas polo lanzamento dun bote de pintura á fachada. Este informativo da Calimera, e agora vamos a dar conta dun novo caso de intoxicación mediática. As compañeiras do Centro Social Ocupado da Casa das Atochas na Coruña. Pois resulta que estes días atrás estivo un tipo que dice el subinspector da Brigada Provincial de Madrid, que tamén é un policía español experto en tribus urbanas, dando unha conferencia aos policías da Coruña. E o tipo este pois falou sobre os compañeros da Casa das Atochas. Aquí a nova que vamos a ler a continuación pois está sacado do Ideal Galego, que foi un dos medios que apoiou esta intoxicación. Pois di así, non? Di que este policía español inferto en tribus urbanas está a impartir un curso na comisaría coruñesa de Lonzás. O perito, este policía, recomenda despejar, desalojar a Casa das Atochas canto antes, deixalo correr e dar pé a que ocupen outra casa. Isto é unha das cousas que di este policía de Madrid. Negou, alias que o movimento ocupa fora pacífico, pois para ele ocupar un predio é técnicamente un facto violento. O agente que se fai chamar David Madrid, nombre en clave, asegura que nesa casa ocupada realizan actividades de moi diverso tipo, de obradoiro de malabares ao que podamos imaginar. Tamén temos que ter en conta que o consumo de drogas nesa casa é obvio e chama atención. Esta é outra das frases célebres deste David Madrid. Este policía tamén apunta que no centro social ocupado realizan concertos con letras de cancións que fan apología da violencia e aínda van máis alá. No ideal, sinalan alegremente que nese sentido Madrid asegurou que os ocupas da Casa das Atochas non están afastados nos seus métodos dos individuos que atacaron con cócteles Molotov a sede do PSDG de Carral. Indicando este mismo tipo, David Madrid, que todo está interrelacionado e os grupos que se expresan mediante violencia non teñen cabida na nosa sociedade. O Lumbreras este que veo impartir este curso na Coruña tamén di, remata a súa conferencia, a súa exposición, dicindo que a xente non quere ver violencia nas súas rúas, quere ir aos centros comerciais. Esta é a metáfora da conferencia desta persoa. Este é un novo exemplo máis de intoxicación mediática ao centro social das Atochas. Vale, todos xeitos, o que veo a decir é o que dicen sempre. Se lle pagaron por dar esa conferencia, tampouco apuntou nada novo. Non sei que policía secreto será, pero vamos, é o típico discurso de sempre ao respecto das acupas. Un tipo que gusta moito da popularidade, non? Escribí un libro sobre tribus urbanas que tivo bastante éxito, é un destes policías que gusta de sair nos medios de comunicación e de facerse expertos do que el chama a ultradereita e a ultraesquerda, que serían os grupos libertarios, ocupas e autónomos. Sí, o raro é que lle paguen por falar o que xas eles mesmos din todos os días. Vamos, non teñen que traer a nadie de fora para repetilo. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida, se me olvidó que ya no estás, que ya ni me recordarás. Y me volví a sangrar la herida, se me olvidó que también, y como nunca te encontré. Bueno, saindo da provincia de Coruña, chegámonos á provincia de Lugo, onde o noso coleguita deste programa, destes contrainformativos, Pepiño Blanco, pois está barallando unha oportunidade de ouro para a comarca do Courel ao querer meter unha vía do AVE por aí no futuro trazado de Monforte Ponferrada. Barallan dúas opcións para este percorrido, unha que sería reformar o trazado actual por onde pasa o ferrocarril de hoxendía, aínda que din que eso pois sería un gasto bastante grande, e a outra que atravesaría os concellos de Brollón, Monforte, Samos e o Courel, todos eles integrados na rede Natura, que, bueno, segundo a lei que eles mismos propuxeron, pois prohíbe todo tipo de construción que se saia dos fins puramente agrícolas ou da reforma dos predios xa construídos. Pero, claro, este proxecto, pois, como ben sabemos, vai reportar suculentos beneficios para as empresas que se adiquen a este tipo de negocios. E xa saliron os seus partidarios, tales e como Julio Gallego, alcalde de Samos, que declara, entre outras cousas, pois, bueno, o impacto tan positivo que vai ter para a comarca, a creación de emprego e bla, bla, bla. Todas as mentiras que nos levan contando co AVE desde que impuxeron ese trazado, non, un trazado depredador da natureza, e que a fin de contas pues beneficia a quen beneficia, non? Xa vemos como se marcan os trazados a golpe de intereses, como fixera Esperanza Aguirre ca súa parada na súa finca ou cualquier outro destes. Xa sabe desde que vai. Bueno, o AVE, a parte de o impacto social, medioambiental, tamén destrúe o patrimonio. Neste caso, destrúe 120 metros de calzada romana para asentar as vías do AVE en Rezabella. Son 120 metros de calzada romana, pertencente, según todos os indicios, á vía que unía a cidade de Ourense con Tui, unha variante da vía 18 do itinerario de Antonino, que foron destruídos para asentar as vías do AVE en Rezabella. A empresa concesionario das obras procedeu á demolición da maior parte das estruturas encontradas para consolidar o terreno, coa finalidade de que o convoi Santiago-Ourense poida transitar con seguridade pola zona antes de que finalice este ano. A aniquilación dos restos da vía romana, construída no século I, realizouse porque, segundo arqueólogos e a propia administración galega, consideran máis valiosos os datos que se poidan extraer do estudio dos materiais encontrados que as propias estruturas. Claro, algo teñen que dicir. O equipo técnico que realizou a excavación está convencido de que o xacemento continúa fora do área de 6.000 metros sobre que interviu, entre as vías que comunican Ourense con Santiago e con Vigo, polo que dá por feito que a Dirección Xeral de Patrimonio da Consellería de Cultura ampliará a zona de protección a 300 ou 500 metros e así afectando aínda a máis fincas, máis casas que se atopen na Rúa Santa Catalina de Rezabella, no un tramo da Nacional 120 e a gasolineira de Opino. O equipo técnico pensa que tamén que o xacemento de Rezabella pode se corresponder cunha vila artesanal e agrícola da que se abastecía a cidade de Ourense pola gran cantidade de cerámica, molinos de grao e outros restos atopados entre as vías. E nada, pois como AVE pasa por enriba de eso e de moito máis, pois collerán todos esos objetos, meteranos nun museo ao que pagar unha entrada simbólica, así chamarán eles, e todos tan felices mentre o AVE pasa veloz polas nosas vilas. Нет больше нет блатного криминала. А что за жизнь раньше у тебя была? Водка, водка, водка. E imos agora con unha noticia curiosa que saliu recollida en diversos medios de mala información ao respecto de que atacaron con cócteles Molotov a vivenda de veraneo dun policía local de Salceda de Caselas. Pues parece ser que con dos cócteles Molotov, alguén que está un poquinho farto do policía local, porque sei que xa incluso tamén lle fixeron algo no carro, lle fixeron pintadas varias, pois se tomou como a xustiza pola súa man, e parece que ahora todas as pesquisas policiales van en busca de alguén do propio concello de Salceda de Caselas. Pero bueno, é dicir que ao mesmo tempo, según recolle en Galicia Libre, pois parece que os policías din que non ten nada que ver con os ataques con cócteles Molotov a INENS e a sedes de partidos políticos. A cuarta parte da mocidade galega engrosa as listas do paro. Datos arrepiantes, en eufemismos. Así hemos de cualificar os datos laborais dun país que ten máis do 25% da súa mocidade engrosando as fileiras do desemprego. Un balanzo que aínda se fai máis pésimo, xa que vemos que en persoas de maior idade, pois os datos laborais non son moi distintos. Estes datos proceden do INEM e refírense ao pasado decembro. Se fixéramos o balanzo xeral, veríamos que dende o inicio oficial da crise, ano 2007, o paro xuvenil galego aumentou máis do 47%. Non só padece a situación a xuventude procedente da construción en retroceso, dos servicios precarizados do agro ou do mar. Tamén licenciados e licenciadas engrosan esta lista negra. O modelo de emigrante xoven da Galiza do século XXI é xa o da persoa licenciada, en moitos casos reforzadas con mestrados, formación en idiomas e novas tecnoloxías. Este é o dato que leemos que fixeron público esta semana. Como vemos, cambia o perfil do parao, pero vemos que igual todas estas formación en idiomas, novas tecnoloxías, mestraos, universidades e demais, non nos van a buscar un futuro laboral digno. Mientras tanto, o paro sigue crecendo, o rural sigue perdido, e a mocidade, pois un 50% desde 2007 aumentou o paro. Os datos están aí. Damos agora a nova que nos chega dende Redondela, onde a policía busca unha muller que liberou o seu fillo dun centro de menores de aldeas infantís. O pequeno, de 9 e medio, fora retirado da custodia da súa nai por supostos problemas coa xustiza e antecedentes de toxicoloxía. A versión que nos chega desde alí é que a unha menos cuarto deste mesmo sábado, esta muller que agora se atopa en busca e captura sen saber nada dela, pois acudiu co seu compañeiro a este centro de aldeas infantis de Redondela, onde intimidaron a punta de coitelo a varias das educadoras que se atopaban ali. Posteriormente, mentre o home retiñas empregadas, a muller deu a fuga con neno nun dos coches das traballadoras do local. Home mantivo as educadoras encerradas ata as 5:30 da tarde, cando nun descuido do seu catador, estas lograron escapar e avisar a policía, que se dirixiu ao centro para deter o sospeitoso. Polo momento, a muller deuse por desaparecida e ditouse orde de procura cun amplo dispositivo despregado. Xa, polo que sabemos, están, a él, o compañeiro que prenderon, está acusado dun delito de detención ilegal e xa sí que pensade na relación que hai entre os términos porque, bueno, a eles acusan de secuestro, non? E o que tentaron foi liberar o seu propio fillo. Sí, e o home este está encerrado na prisión da Lama xa, con cargos, vamos, directamente o meteron en prisión. Bueno, valores sociais destes que se cuestiona a xente moitas veces, ¿no? Que o amor aos fillos e demais, que moitas veces se entende, e parece que neste caso os medios están dispostos a condenar a esta xente que o único que fixo foi recuperar o seu fillo. Pero aí está, uno en prisión e outro en busca en captura. Unha vez máis queremos facer pública e difundir unha noticia, dúas noticias referidas ao mozo Miguel Nicolás Aparicio, que mozo que foi acusado de sabotaxe incendiaria no INEM e que permanece actualmente no cárcere da Lama en prisión preventiva. E, bueno, pois decir que estás a pasar situacións como que lle proíben comunicar con el, non? Segundo denunciou Telmo Varela, secretario comarcal da CUT en Vigo, el e unha compañeira foron impedidos de comunicar con Miguel Aparicio na prisión da Lama. A visita realizada era o día 22 de xaneiro, contaban con autorización e todos os trámites previos para comunicar con el, mas no momento de acceder ao interior foron interceptados por un carcereiro que lles dixo que existía unha orden expresa do director da prisión para evitar que entrasen e se comunicasen co compañeiro preso. O carcereiro acrecentou que existen directrices para que Miguel Nicolás Aparicio só poda comunicar coa mai, o que provocou o protesto de Telmo Varela e acompañante. A única resposta do interlocutor foi que se discordaban, pois que podían presentar unha denuncia. O secretario comarcal da CUT e compañeiro de Miguel Nicolás Aparicio manifestou que feitos tan graves como o relatado poñen en evidencia que Miguel non só está preso sen coñecemento concreto da acusación e a base da mesma, como tamén secuestrado, isolado e case por completo do exterior, e, polo tanto, estáse a atentar contra dereitos fundamentais das persoas presas. Vimos de saber tamén recentemente que, pois, a raíz de todos estos acontecementos, decidiuse crear un comité de solidaridade e apoio a Miguel Nicolás, que está formado por diferentes colectivos que queren facer pública, pois, planificacións de traballo nos vindouros meses coa intención de reforzar a sensibilidade con Miguel. De primeiras podemos anunciar que teñen pensado nas primeiras terzas, os primeiros martes de cada mes, concentracións en diferentes barrios de Vigo. A primeira dará comezo xa en febreiro e será no mercado do Calvario. Vimos de saber tamén que na Coruña os inmigrantes adicados ao Top Manta veñen de fundar a Asociación de Sin Papeles, unha asociación que xa existía en Madrid, Sevilla, Málaga e Barcelona, pois vense de constituir en A Coruña a raíz destas racias da policía que está contra xente que vende Top Manta en A Coruña, na Rúa Real. Vimos de saber tamén que o pasado 7 de xaneiro, nunha redada, a un dos migrantes, a policía o acusa de agresión. De ser que seus compañeros din que o seu compa estaba correndo para fuxir e que é imposible que pegase a ninguén. Mas, bueno, o que ven a dizer unha das persoas que é membro da Asociación polos Dereitos de Persoas Inmigrantes, que realmente, como hoxe en día xa non poden deter a xente por facer Top Manta desde o 23 de decembro, que xa hai unha sentencia desas que crean jurisprudencia, pois agora os acusan con estas facetas, ¿no?, de denunciarlos por intento de agresión ou por agresión. Bueno, pues desde aquí saudar o nacemento desta asociación que o que pretende es darse a coñecer e que denunciar que non están aquí porque queren e que se venden con unha manta es porque non teñen un outro recurso nesta sociedade que se atoparon fuxindo dunha supostamente peor. Seguimos falando da folga xeral que está convocada por CIGA e outros sindicatos para o 27 de xaneiro. Bueno, a verdade é que a convocatoria está bastante silenciada polos medios oficiosos, non? Intentando que non se espalle moito. A folga tamén será en Cataluña, en Mailó, País Vasco. Pero bueno, supónse unha folga minoritaria que non afectará o total da producción deste país, non? Bueno, a verdade é que de aquí non queremos animar nin desanimar ao consumo de ningún sindicato, nin a afiliación, nin a nada. Dende logo, xa sabedes o que pensamos dos funcionarios de prisións, dos carceleiros ou dos policías que poden militar en que crea estes sindicatos convocantes desta e de calquera outra folga xeral, non? Mas tampouco queremos desanimar a que a xente saia á rúa, que desborde, se é posible, as expectativas destes sindicatos, que nunca buscarán un enfrentamento directo con este sistema, senón unha negociación máis ou menos digna da nosa explotación. Vamos agora ata o Bierzo, onde podemos saber que ás 3 da madrugada do martes 11 de xaneiro, en Ponferrada, unha bomba caseira composta por 5 litros de gasolina, 2 botes de gas butano Clipper e 2 petardos de uso común estoupaban na porta traseira da Mutua de Accidentes Laborais a Sepello de Ponferrada. A explosión causou importantes desperfectos na sala de rehabilitación da aseguradora, polo que tivo que desplazar a súa actividade a outros centros durante as obras de reparación. Dicir que este non é o primeiro atentado de similares características sucedido na capital berciana, xa que dende hai ano e medio, concretamente dende o 15 de xuño do 2009, segundo apuntaba a prensa comercial, contabilízanse 4 accións con artefactos caseiros, unha cada 6 meses. A primeira foi a sede de UGT, despois viu a delegación da Xunta, na oficina da coordinadora do Goberno Autonómico, seguiu na Axencia Tributaria e agora tocoulle a Mutua Sepello. A policía semella non ter moitas pistas, aínda que o Tedas de León investigou o suceso. Nos, até o momento, non coñecimos reivindicación ninguna dos distintos atentados, aínda que, polo que se ve, pois este un suma e sigue, non? Seguindo con métodos piqueteiros, vamos a pasar agora mesmo dende o Bierzo ata os traballadores de Duro Felguera que ocupan o taller de barros e enfróndanse coa policía. Os xoves 20 a 6 da mañán foron ocupados os talleres de Duro Felguera polos traballadores. Houve enfrontamentos durísimos cos antidisturbios, que se tiveron que repregar ante contundencia dos traballadores que defenderon as barricadas que cortaban a entrada ao valle de Nalón con cóteres Molotov, voladores, que son como os foguetes de aquí, gomeros, que son os tirachinas, vamos, e unhas bocachas de construcción caseira que lanzan unhas pelotas recollidas e tuercas, é dicir, metralla guapa, que están a ser o terror dos maderos. No taller de barros hai uns 100 traballadores de Felguera construcciones metálicas que permanecerán en asamblea permanente, así como chaman eles o peche. Foi unha medida tomada a raíz da sospeita de que a empresa desmantela o taller e por un erre plantexado que deixaría a empresas en 60 traballadores. Durante esta semana houve cortes de ferrocarril, cortes na autovía de Langreo, con centros de vehículos colapsados, calciláronse 2 sucursais de Caja Sur, barricadas en Nalón, Xixón e Oviedo. Continuamos cunha nova que nos chega desde Varna, donde din que o domingo pasado a policía catalana, os Mossos de Escuadra, identificaron a 418 cupas no desalojo do edificio de Vía Laietana. Os Mossos aseguran que a ocupación produciuse ilegalmente ao final da manifestación deste sábado pasado pola tarde convocada pola CGT contra os recortes sociais e que desaloxou tras a denuncia dos propietarios, mentras que o colectivo asegura que levan ocupando o edificio dende o martes pasado. Según un portavoz da CGT, no momento da entrada dos Mossos no edificio, estaban realizando unha asamblea para abordar as accións de cara a folga convocada para o 27 de xaneiro por CGT, CNT, COS e Solidaridade Obrera. A ocupación foi reivindicada pola Asamblea de Barcelona, que tamén ocupou a antiga sede de Banesto na Plaza de Cataluña pola última greve xeral. A idea do colectivo era ficar no edificio hasta o día da folga preparando accións, do mismo modo que xa fixeran co edificio da Plaza Cataluña. No edificio, as ocupas desplegaran na fachada do edificio bautizado como Casa da Folga unha enorme pancarta co mensaxe: a bolsa ou a vida, se non loitamos agora, estamos mortas, que non nos seguillen. E corearon consignas contra a policía: non sodes nadie, sin pistola. A marcha que precedeu a acción, na que se pedía para o recorte das pensións, comenzou ás 5 da Plaza de Sanz e durante o percorrido fixéronse pancartas e tiraron petardos de gran potencia. Everybody's having fun, only me. is having fun. Only me, I ain't got none. Cause my baby gone, no one to keep me warm. Cause my baby gone, no one to keep me warm. Vamos dar conta agora da situación na que se encontra o compañeiro Rodrigo Huidobro, que foi un dos detidos o 4 de febreiro de 2006 en Barcelona tras unha liorta frente a un ocupa na conguarda urbano, quedou en estado vegetativo con dobre fractura de cráneo. A primeira declaración do concello afirmaba que a ferida se producira polo lanzamento dunha maceta dende unha fiestra da ocupa, aínda que as declaracións de testigos e o persoal da ambulancia apuntaban nese sentido. Sen embargo, posteriormente, os policías mudaron a versión para imputar os detidos na rúa do atentado garda ferido. Dese xeito, a tres dos detidos sentenciáronos a penas de cárcere, a maiores de ser cruelmente torturados na comisaría, pese a que eles negan non só as acusacións, senón o mero feito de ter nada que ver cos disturbios e coa festa na ocupa. A Amnistía Internacional fai eco dos malos tratos no seu informe Salen la herida, la impunidade efectiva de agentes de policía en casos de tortura e outros malos tratos. A Rodrigo sentenciaran o primeiro a máis de 4 anos de prisión, pena que o Tribunal Supremo aumentou a 5 anos. Despois de cumplir os 2 anos en condicional, tivo que voltar á cadea e xa leva máis dun ano desde aquela. A novidade agora é que lles foron suspendidos os permisos penitenciarios simplemente polos informes que a xunta de tratamento, composta polo psicólogo, o tutor, a xurista, o educador e o asistente social, pois o acaban definindo como antisistema, e a xuiza dálles a razón, bueno, a patética razón de que se trata dun individuo de ideoloxía antisistema en xeral, cunha total falta de asunción delictiva que en ningún momento da súa traxetoria recoñeceu a súa actividade delictiva, o que nos leva a pensar que, segundo esta xuiza, o feito de ter unha ideoloxía antisistema constitúe un delito. Bueno, quizáis a reflexión que podíamos facer sobre iso é outra vez sobre as etiquetas mediáticas, non? O de antisistema pasou, pese a que non sexa un concepto falso, pois pasou de ser un concepto empregado nos medios para aglutinar a todos aqueles que a priori se enfrontaban coa policía os antisistema, non? E agora xa se usa incluso como, bueno, pois como incluso como enfermidade ou patoloxía ou comportamento desviado. Simplemente como calquera persona que poda estar pois mosqueada pola situación que poida estar a vivir pois de precariedade agora mismo, pola factura da luz, pois lle dá por romper os cristais de unión fenosa, imagínate. Eso xa o van a tildar de antisistema e terrorista e máis alá, non? Son etiquetas que lles encanta usar, non? Pois é razón pola cal se lle negan os permisos penitenciarios, lonxe dos seus feitos e facendo atención na súa ideoloxía. Everybody's having fun. Only me, I ain't got none. Everybody's having fun. Only me, I ain't got none. Call my baby. Bueno, o cárcere, como sabemos, é un centro de exterminio, igual que a quien non achanta e non pasa polo aro, pois lle denegan permisos penitenciarios, a outras entes se la cargan directamente. Vimos de saber a través dun correo que nos enviaron a Asociación Salaqueta de Euskadi, que un preso do que non temos o nome porque non aparecía no escrito, pois parece ser que morreu en 31 de decembro, e según a dirección do cárcere, a este preso fora elevado hasta ali o 21 de decembro e despois, aos poucos días, se lle retirara a custodia policial e que xa morrera fora do talego, unha práctica que suelen utilizar sempre, non? Pois ben, a familia denuncia eses feitos, di que para nada, que de feito de o visitaron en a principios de decembro e atopábase en boa estado de saúde, e que despois, en todo o tempo que estuvo na UCI, estivo sempre con presencia policial. En ningún momento deixaron pasar a familia a visitarlo sin pasar primeiro polo paso previo das policías, e que morreu ali mesmo no hospital. A traída disto, pois, bueno, a Salaqueta está facendo unha campaña de denuncia. Cando, bueno, saibamos máis deso, pois seguiremoslo contando. A violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Você passa de noite sempre ver apartamentos acesos. Tudo parece ser tão real, mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo... Desgraciadamente, non só as mortes ocurren nas prisións, hai máis mercenarios do Estado que se ocupan de que suceda, ¿no? A última que sabemos é a morte dun menor que caeu dun quinto piso cando fuxía da policía en Salt, en Girona. Saía a noticia en o pasado domingo 9 de xaneiro en El Mundo, que pois que non deixou a quen aleu, cuanto menos que sorprendido, un xoven ferido ao precipitarse dende un quinto piso despois de ser perseguido pola policía local. Despois soubemos de que este xoven, ao que poñían de 18 anos nos medios, e que en realidad era un mozo de 16 anos e de orixe magrebí, morría a pasada semana no hospital José Trueta de Girona. Os feitos sucederon a raíz das sospeitas policiais, que, como sabemos, moitas non deixan tranquilas as persoas que non cumpren os seus prototipos sociais. Non es branca, se non tes un can, se te notan a vestimenta, se es inmigrante, non te deixaremos tranquila. Es así, din as autoridades. Se nada que te deas unha volta pola cidade, verás como rápido colles. Pois así foi como o pasado 8 de xaneiro, dous mozos de orixe magrebí ian nun ciclomotor cando de súpeto sentiron ser perseguidos por unha patrulla da policía local de Girona, que sospeitou nada máis velos que o ciclomotor era roubado. O mozo que ia detrás saltou e fuxiu correndo, mentres que o que conducía perdeu o control da moto ata accidentarse, e dai continuou perseguido a pé a que se adentrou nun inmoble onde caeu ao patio interior dende un quinto piso. Unha semana despois destos acontecementos, moitos xóvenes da localidade respondían a esta agresión policial pois en forma de sabotaxe, con queima de contenedores, queima de coches, tamén se fixo unha protesta ante a comisaría da policía local. Dende o venres, despois do suceso que vos acabo de relatar, non deixaron de sucederse accións, se poden sumar uns 12 vehículos queimados e 9 contenedores. A alcaldesa Yolanda Pineda poñía o grito no ceo, pedía reforzos policiais e houbo xa un saldo de 3 detidos. Dato importante a ter en conta nesta localidade é que pois, a cidade conta cun 43% de inmigración. Por iso pois, é posible que pois, as respostas ante esta persecución, esta... o forzar que pois que o rapaz se caera desde un quinto piso pois fora unha resposta contundente, non? Polo momento non temos máis información, pero parece ser que é posible que a morte de Mohamed Reda, que así como se chama, desencadene pois outra resposta ao que ven sendo agora mesmo pois un asesinato policial. Desafinada é tão humana e tão errada. Nós assistimos televisão também. Qual é a diferença? E ora marchábanos a Euskadi porque vimos de saber que tres rapaces son condenados a 3 anos de prisión por realizar unhas pintadas en contra do TAP. A asociación HT Gelditu denuncia que aí está este novo esforzo, non, das forzas policiais por intentar encarcerar, non, a toda persoa disidente en Euskadi, vamos. É así como se explican esta clase de condeas, non? 3 anos de prisión por unha pintada son moitos anos de prisión por unha pintada directamente, non? Da igual que sea contra o TAF ou que sea contra o Rei ou sea contra quen sea. A liberdade de expresión está claro que non existe, nunca existiu, mas cada vez está máis tangible que a cousa vai así, non? Que lo limpia todo. Una bomba yo quiero oír. El sistema vamos a destruir. De mi boca sale agua ardiente. 1.000.000 de grados. Lo dejo todo seco. Algo nuevo tiene que suceder. Sonidos distintos yo vengo a mover. Todo el mundo se va a asustar. Y ya nadie lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar. Una bomba humana lo que va a estallar. Que cada guerra tiene su baile. No vamos por el mundo cerrada la mente. Al contrario, los ojos bien abiertos. Y bien sabemos lo que no queremos. Pobres más pobres y ricos más ricos. Gente tirada y otros en palacios. Todo el mundo se va a asustar. Y yo no, yo lo va a olvidar. Este ritmo que yo vengo a dar. Una bomba humana lo que va a estallar. Vaya mi bomba. Vaya mi bomba. Vaya la, vaya la. E ora imos ata Francia porque un ataque incendiario arrosou un edificio administrativo de Biomatech. O 21 de xaneiro, a noite, o noso equipo de 6 homes, 2 sentinelas, 4 executores, con 2 artefactos incendiarios colocados no edificio administrativo de Biomatech, esta acción foi en honor a Costa, Billy e Silvia. Biomatech, con sede en Francia, mata miles de cans, coellos, ovellas, porcos e cabalos. Non permitiremos que que cometen estes crímenes amplíen estes centros de tortura. Este é o comunicado que quixeron difundir unha xente que atacou este centro de Biomatech, unha das accións que está vendo agora mesmo contra todos os laboratorios de vivisectores de Europa e de América do Norte. Ben, si os informativos anteriores comunicábamos que en Grecia estaban a construir unha fronteira con Turquía, ahora tamén Bulgaria súmase a este feito e va a construir unha valla fronteriza tamén con Turquía. Si a excusa de Grecia era para frenar a emigración ilegal, a excusa de Bulgaria é combater a febre aftosa do gando que é turco, que según eles pues, afecta tamén aos gregos, non? O ministro de Agricultura de Bulgaria vengo a decir, tratas de facer un muro entre o cristianismo e o islam. Pois isto ven, bueno, evidentemente sentou bastante mal en Turquía e sacaron as declaraciones conforme que a rexión de norte que aquí limita con Bulgaria non ha ningún caso de febre aftosa entre su gando. Así pois, un muro máis que se vai construindo para seguir arreando entre povos. Holanda voy, Holanda vengo, vengo. Holanda voy, Holanda vengo, vengo. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Mira. Seguindo volando dun sitio para outro, vamos falar dunha campaña de solidaridade que da que vimos falando estas semanas anteriores con respecto ao xuicio da xente que en Grecia está vinculada ao caso da conspiración polas células de lume, non? O caso é que en resposta ao chamamento internacional feito polos compañeiros anarquistas gregos, xente de todas as partes do globo, dende Francia, Inglaterra, Italia ou México, pois están a realizar accións en solidaridade con estes compañeiros arrestados, que supoño que pasarán bastantes anos en prisión, non? Se ninguén fai algo por impedilo. Por estas e outras cousas, en México, a embaixada de Chile recibiu varios paquetes bomba que foron silenciados durante os primeiros días polo Estado mexicano, máis que non foron quen de silenciar, porque xa foron varios. Despois tamén en Bristol, no Reino Unido, un ataque con fogos de artificio contra un centro comercial causaba o pánico no medio da cidade. Tamén varias bombas de ruido en Francia e dúas paquetes bomba en embaixadas gregas e chilenas. En Italia seguiron a misma dirección. Por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Porque a mí me va mucho la marcha tropical. Y los cariños de la frontera me van. Y los cariños. E agora, para finalizar os informativos de hoxe, martes 25 de xaneiro, imos poñer un audio que se fixo en El Delirio, que podedes descargar en varias páxinas web, entre elas clinamen.rs. E, bueno, ven a ser unha entrevista que se lle fixo a Lucía, unha xoven que volveu o pasado mes de setembro, despois de vivir máis de 13 anos en Túnez. Bueno, que nos fai un análise profunda do que se viviu fai pouco e de, bueno, contextualizando todo e da situación social de ali. Nos extraímos pois algo para que vos fagades unha idea, pero bueno, vos animamos a escoitalo enteiro con máis calma e baixando da internet. Así que vos deixamos o audio e xa finalizaremos os infos. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque en los medios de comunicación se ha contado de todo, ¿no? O sea, han pasado muchas cosas, ha sido impresionante también por eso, por la velocidad con la que se ha desarrollado todo. El 17 de diciembre este joven parado se inmoló contra el paro y contra la miseria, según sus propias palabras, y a partir de aquí empezó a haber pequeñas revueltas en la zona donde vivía, que se fueron extendiendo, casi no se sabe cómo, se fueron uniendo grupos de obreros, de trabajadores, de parados, de estudiantes sobre todo, y ha sido también, o sea, se ha ido moviendo también geográficamente, ¿no?, del centro del país, extendiéndose hacia el sur y hacia la capital. Y bueno, ha ido realmente rapidísimo, se inmolaron varias personas más, reivindicando, bueno, como gritan ellos las manifestaciones, libertad, trabajo y dignidad, y se fue extendiendo realmente a una velocidad impresionante, habiendo cada vez revueltas más fuertes. Al principio, bueno, el momento en que realmente todo el mundo se dio cuenta de que estaba pasando algo es cuando el gobierno tuvo que admitir que estaba pasando algo, cosa que no había hecho en 23 años. Y bueno, a medida que se fueron acelerando las cosas, que las revueltas que eran más fuertes y más radicales, el gobierno fue cambiando su actitud de, bueno, no está pasando nada, no, es que son terroristas extranjeros peligrosos que están intentando alterar la paz de mi país, a, bueno, mejor voy a empezar a matar a alguien porque esto se me está yendo de las manos. Luego empezó a matar a más gente y la gente, bueno, entrar en una dinámica de nos da igual, no tenemos nada que perder realmente. Después de 23 años hemos ido perdiendo todo a poco y, bueno, lo último que han perdido ha sido el miedo y ha llegado el momento en que les daba exactamente igual que la gente saliera a la calle sabiendo puede que no vuelva a casa, pero es que no tengo nada que perder. La represión fue aumentando y las revueltas fueron aumentando hasta, bueno, se impuso toque de queda el día 13 de enero. La policía cada vez reprimía más cuando llegaron las revueltas a la capital y la mayoría de los barrios, sobre todo los barrios periféricos de Túnez capital, se saltaron el toque de queda y salieron a la calle. Hubo prácticamente una masacre en toda regla. Y el dictador salió haciendo unas declaraciones, eso creo que ya sí que lo dijeron los medios, haciendo unas declaraciones según las cuales lo sentía mucho, como he dicho antes, y que no se preocuparan porque en 2014 las elecciones no se iba a presentar. Y claro, la gente dijo, sí, vamos, o sea, después de 23 años encima tenemos que aguantar hasta 2014. La UGTT confirmó la huelga general del día siguiente, que fue el 14 de enero, que bueno, ahí fue cuando realmente estalló la revolución. Y la manifestación pacífica, bueno, acudieron miles y miles, o sea, centenares de miles de personas, fue una manifestación masiva, y la policía en un momento dado, cuando vio que la cosa se le estaba yendo las manos, empezó primero a echar gases lacrimógenos y luego a disparar con balas reales. Mataron a un sordo que no oyó las órdenes de la policía, empezaron a disparar con balas reales, la gente que consiguió salir de la calle salió, la gente se refugió en los edificios, disparaban contra las ventanas de las casas privadas con balas reales, o sea que eso desde luego ni siquiera se puede decir que fuera legítima defensa de ninguna manera, iban a matar. Al final, cuando se dieron cuenta de que la gente seguía saliendo a la calle, el dictador huyó del país. Sus amigos de toda la vida, Sarkozy en Francia y Estados Unidos, se negaron a acogerle porque ya no les convenía ser amigo suyo, como pasa siempre. Y bueno, ahora está refugiado en los Emiratos Árabes. A mí lo que más me impresiona de todo esto es que realmente el pueblo tunecino no se dio por satisfecho. Cuando huyó el dictador, se decidió, según un artículo de la Constitución que decía que en ausencia temporal del presidente tomaba el poder el primer ministro, y la gente dijo, no, es que no es una ausencia temporal, le hemos echado y no va a volver nunca más, y no queremos que tome el poder el primer ministro. Volvieron a echar al primer ministro, que, bueno, no se fue del país, pero se fue del gobierno. Hace días que hay manifestaciones masivas en Túnez. Por otra parte, es muy bonito porque se han organizado como comités de barrio, cada barrio organiza como reuniones cada mañana para decidir cómo defender los barrios. Evidentemente no están armados, el ejército sí está armado, pero la gente no está armada, la gente se defiende con palos y haciendo barricadas, básicamente, con piedras, como son siempre estas cosas. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Eso foi todo por hoxe, dos infos de martes, non sei que día, se sabedes por aí. 25 de xaneiro. Nada, pois esta é a nosa despedida, boas noites, que teñades felices soños a pesar das nosas noticias. Boas noites. Chao.